أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ هود د نهم آیات څخه شروع پر څوارلسم آیات باندې دا ختم شو. دا لومړنی سر د دې آیاتو چې دی د یولسم پورې د دې ربط د ماقبل سره دا دی. د ماقبل د درس پای چې و د آخرنی آیات په دې کې الله تعالی د دوی د انکار یو څه یادونه کړې وه د دې مشرکانو چې دوی د قیامت څخه منکر وو. د هغه وجه څه شوه؟ ولئن اخرنا عنهم العذاب الا امه معدوده. دغه د آخرنۍ آیاتو د پرون د تیر درس ده. ولو که موږ د دوی څخه تر یو وخته پورې عذاب وځنډوو، نبی علیه الصلات والسلام خو ورته وایي چې که تاسو په قرآن ایمان نه راوړي، زما پر رسالت ایمان نه راوړي، نو عذاب درته ګوري. وخت کې دی نو ورته ښیي چې په پلاني تاریخ باندې په چهارشنبه یا په پنجشنبه یا د پلاني میاشت پر لسمه یا شلمه خو یې عذاب درته ګوري. د دې باندې دا ځنډول د عذاب خپله نیټه لري. دا چې ځینې وې ځنډي الله تعالی یې ژر ورنه کړي دا عذاب، دا دوی د دې سبب ګرځي بارونو انکار کوي. کوم دی چې چې ګرځول یې د عذاب نه خراب باندې راایله که نو خو مرمداره د ځانه وایي شیله وله کوي. دا د عذاب تاخیر دا کفار د دې څه دا انګېرنه کوي. د دې سبب ودي چې بارګر سره د قیامت هم منکر دي، د عذاب هم منکر دي. وای که وای خو دا بسته کال کېږي راته جوړېدله چې د خدای د عذاب وبېرېږي، د خدای د عذاب وبېرېږي. عذاب به در باندې راسي کمه دی چا ګرځولي دي وجې را ګرځېدل تر باندې راله که چې راسي. نو چې نه راځي پالتو خبرې کوي ما چې د ځانه جوړېدلې نستي انکار کوي. نو د دې انکار الته ذکر شو د څه خاطره څخه؟ د دې خاطره څخه چې عذاب ځنډېدلی دي. نو دی ګرسره انکار کوي. اوس چې په دا اوس دوه درو آیاتو کې چې دا خبرې کېږي، الله وایي دا نو یوازې د کافر نه دي، دا د عام انسان دغه عادت دی چې په لږ نکي شي باندې ځان ځینې ورک شي، بعد انکار ته ملا وتړي. که لږ روکېده د ژوند هلته سره برابر شو، بره بیا دینه د قران خبره ته تیار دی، نه د ملا خبره ته تیار دی، نه د بل سپیشل ته بیا خبره ته تیار دی. چې وکړه غو وکړو خدای بار سره د خپل پرچم لکه کو چا مار پورته کدونه نو کی تکلیف راړي. بیا اگر کم عاجزی کی چې بار پورتاری انس زړه بده پر تور دی چې بابا هغه مخ ته سره کم مست مست کیږي چې هیڅ یې نه مونږ اوس بیا دونه عاجز یې نه. علاوه دا د هر انسان د عام انسان طبیعت دا غره کم دی. مگر نه یو څو انسانان چې د الله په فضل دغه کار څخه خلاص دي، نو کفار خو به خود چې عذاب ځنډې دلی دي انکار کوي. دا د مطلق انسان په طبیعت کې دا کار پروت دی کې دا هیڅ خبره پوس وست. نو د کفار انکار د عذاب څخه د قیامت ورځ څخه د دې خاطر ذکر کوي چې عذاب ځنډې دلی. اوس د عام انسان طبیعت به یعنی چې دی دغه رقم دی په لږ چې مستیږم په لږ چې باندې چې شیم کیږي بره بیا دی ډېر عاجز کیږي. همداسې وایي ولئن کچیر قسم میږي وي دا وو دا لام چې دا لام موتی دا قسم بو جنو ترجمه کې قسم ور سره ذکر کیش قسم می دی وی ولا ان کثیر اذقنا مجور وڅکو الانسان و انسان ته من از موږ د خپل طرف څخه رحمتن رحمت د خپل طرف دا معنی چې دی خی حقدار نه دی. انسان کوم کارنامه کړی د دې وجه د نعمت او حقدار يم چې الله دې ما ته را لره راکړي. دی خپل مریټي وایي چې مراه ما خدای کار کړی دی نو په دغه ځد نعمت ورکول کیږي. هغه نعمت الله دې از ما د طرفه پیرزوینه د چیزی ورلره ورکو. ولا ان قسم دې کچیر اذقنا مجور وڅکو مجور لره ورکو الانسان او انسان ته من ناز مجد خپل طرفه څخه رحمتن رحمت لره ورکو. د رحمت نو څه معنی؟ معنی دا د ښه صحت لره ورکو، ښه اولاد لره ورکو، ښه کور ښه دنیا لره ورکو، ښه دکان او کاروبار لره ورکو. دا ګرده نعمتونه دا چې ورلره ورکو. ثم بیا وروسته نو نزعنا موږ وکاږو استکوها دغه منهو د ده څخه د نزعنا توری په دې خاطر استعمال کړي چې دغه نعمت انسان بره منګولي دغسې شتګي کړي لکه دا چې د ده د مور پلار حق چې ده پیدا کړي. الله خو زما نعمت یې درڅه اخلي، مې ته پر ټینګ د چېشته پاره یا نو باره لکه په زور چې دی چا څه اخلي. نو الله وایي ځینې ایسته کړو د ایسته کولو څه تعبیر په نزعه وکړي. نزعه دغه دی چې سړی په زور مې د لاسه ځینې بخښي نه راکاوه، خپل شی نه راکاوه. الله وایي ثم بیا نزعنا موږ واخلو ها دغه رحمت و نعمت من هو د څخه. نو دی څه چم کوي؟ انه بېشکه دی لیئوس دی ډېر نا امید کوونکی، کفور ډېر نا شکری. دغه نه نا امیدي بره وکړي لاړی ولاکه بیا وویني دا نو شپې ورالی بیا ولاکه ستا دغه نعمتو دي دار وسي. الله وایي چېرته یې مړې قسم مړه پچې شاخلی ولاکه بیا وویني قابل پلان څنګه د کړو؟ قابل پلان د الله تعالی وکنه خو د هغه الله سره دغه نعمتونه چې خو بیا به در لره درکړي ته نه شکر پر چی شي باندې خو بیرته الله ته زارې وکړه چې الله پاک چې اول جره کولی شي بیا مرا کوي هغه نعمتونه ما ته راکړي. یخ دی به دوغه نه غټ نه امید ځان نه جوړ کړي چې بارا چې دا نه کیږي بیا هغه یو دور ورالی بیا ولاکه وویني دی دغه سنا امید کوي په یو پلان اخیستلو باندې دا امید در اندازه کیږي. انه به شک دی لیئوس نه امید کوي کفور کفور ډیر ناشکر. ناشکر دا معنی چې نو چیز نیو واستې بره بده بیرته شکر وکړه. الله پاک تعالی رازار بر شکر دی نعمت خو جره کړو خوشال کاله مڅ خو نه نفر واخ سره. الله پاک دا هغه د شکر توفیق راکړي پر هغه شکر خو نسته چې نسته چې په پرتیا شکر ادا کړي. دا یده د پر ادا شک لکه نه امید هم کوي چې دا بیا دراتب امید یې ګر سره نه کوي. خلک نه وایي د پلان دی الله د دربار امید پتلې دا نه د دربار امید کوي خو دا خپل غلطی دی چې کوي. انه بشک دی لیئوس ډیر نا امید کوونکی دی کفور ډیر نا شکر کوونکی دی معنی پر هغه شکر نه ادا کوي چې هغه تیر شوی دی پر هغه شکر ادا چې هغه نوز ما څه حق وچ تارا کړو یا لاغه دغه شکر ته په قراکه چارا کړی دی چې دغه تیر شکر در ادا کوم. دا خو یو صورت شو ده انسان چې یو عادت خو دغه دی. نو دته چې دا انسان ذکر شو چې الله پاک ول وان ازق ولا ان ازقنا الانسان دغه انسان یوازې کافر نه مراد مطلق انسان مراد چې دا که انسان که مسلمان که کافر په طبیعت دغه اخشل ده چې نعمت الله را وکي به ځنی وخت بره دغه سبا ده نه امید کی پسې بل عادت څنګه دي ولا ان ازقنا کچیر بیا قسم می دی موږ ور وڅکو هو دته دغه ولا ان تبع دغه رقم دی لامه موت ادغه قسم بول قسم می دی کوم ور وڅکو هو دته نعماء نعمت وسائي تواختي ورزك بعد غدراء ورست دريو تكليف غدراء وسختي تواي فارزك دا سختي قسم قسم يو انسان بداس ناجوري انا بخرابي تور جري بدأي زيمر جيبي بدأي شل بلايوي یو باپ لا الله تعالی د ته یای دی د واکه ذریعہ بنی یای دی د مو دی تعویز په ذریعہ پاره ذریعہ چې اسباب په دنیا کې الله مختلف پیدا کړي د د شفاء الله پاک نشي یو خپل سورو سپیر مخص بدن قوت پیدا کی نو خدا تر در را ورسته نعمت ورکول ساغه مخ خو نعمت و د مخ بیا در را پر راله بیا د څخه نعمت وخت زده اوس بیا د بل تر څو چې ور د ور پر د تکلیف مسلتی الله چې شو در ور د نعمت ور لره ور یا د مثال په تور اټس اولاد نه درلو د مثال په تور پر ځکه شل کار شپارس کال باندې کړی اولاد نه کی یو خپل بیا لا پاک اراده ورته وکي په یو دوا باندې یو نسخه کامیاب سول اولادونه سول زامونه سول یا یاد مثال په توری واره پر نه درلو د اخر پرچم د ماشام پر ډوډۍ قدرت نه درلو دی یو خپل په یو کار کې اولاد ونه پیسې ولر ورته چې بره موټران سول کورس دا غسو نو دلته خو هر صورت کې کدی نه جوړ دی جوړ سو نه جوړ در را دی کدی مپلس دی مالدار سو نو خو مپلس یو در را او تکلیفونه کدی به اولاد او خاغه اقدر را اولادونه خو هغه کدا غس وسرو کم بیا ته د ګور دي څه چمکی ولا ان اذقنا کچیر مجبور وڅ کو هو دغه انسان ته دا مطلق انسان معنا بیا خاص کافر نه یاد نعما د ته نعمت و راحت او وڅ بعد ورست اقدر را ادر تکلیف چې د تر سدلی و مسات چې اقدر را رسدلی و هو دته مسات بس کړي و هو دی هغه اقدر را یاد چې هغه د ته مخکې رسدلی بیا نعما ورکول شي لا يقولن خام خادي ويتسل ذهب السيئات عندي ذهب ولا اري السيئات على سختي يعني زما سخب لا رو بابا د سختي كم بالا بالا طول اسور بيان ولا كوي وين دا بلا دار كم ما پر ما بني استير د اغه سختي سخد د بیا وس چی شو نظر را تورس دل تبع دون مستغنس چی بیا ولا كوي وين وس تو چی مړی اتیات کو اول دوار د مشکني چادر کړو وختاغه ولت فکر خو اول مخدای در کړی و دا سختي چې په تاسو الله ته ودا لا په اراده نو خو بیا هم در باندې راوسی ستاس ځان ودی ورکس زهب د ایتوی وای زهب ولاری السيئات اغه بدی او تکلیفونه عن نظم څخه انه به شک دینو د فرح خوشالي کوونکی دی فرحت به اغه خوشالي ته وای چې د انسان سره د غم اندیشنه ګر سره نه نو دې دغه خوشالي کوونکی دی چې دغه اندیشنه لا پزړه کې نه راګرځي چې بیا غس مسكين سو ته بیا غس نه جوړ سم کې مې دا اولادونو په سمړه سوخت راغه بل در به در سم وجه د مخې وایز د نیست غم دا اوس کې د وجود کې ام وجه دی بیا دا د مرګ غم دی دا بیا څه پاتې یا دې دا غس خوشاله کې ته چې واګر سره غم نه دی پیدا سوې انه به شک دی لفرح ان زیات خوشاله کوم کې دی دا یا فخور فخر کوم کې دی پر نور خلق باندې بزرګین پر رحمت فخور فخر کوم کې دی بزرګي او شیخی پر رحمت هغه بیا ده نو خدای مرسته په څه سترګه کې تلې یم نو نه کې خو نه ده نه فاکدار یم دا فخر دی پر نور انسانانو کې چې ان تیس چې دغه نه نعمتونه نه لري فاکدار نه نو زه خو د وخت څه څه زاده راغله زه خو د وخت څه خدمت مثال په تور د نیکګانو لاس را باندې پروت نو خود برات ګور الله کې به جه الله ته وګور اوس په چې کې مسکین در په یاد ک نو چې دا راکړه د وخت څه زاده یو حالت ودی مسکین الله ته ودی بیا یاله الله ته وجه دغه رقم نه جوړوي چې اوس بیا تا دغه نه ځان ته منصب ثابت کړي چې معنا دا خو د الله زما په حقداري اخیستی دي کوم الله احسان راباندې کړی دی الله وایي دواړه حالت یې هغه په خدای دغه دي چې معنا حق حالت دی چې الله پاک ستا څخه هغه نعمت تر څه واخیستي نو ته ناامیدي کوې که کفر سي ناشکر سي یا چې الله تعالی دغه دره او دا زحمت تر څه واخیستي نعمت یې درته راکړي بیا ته دغه نه فخر کړي چې پر ګورد خلکو ځان حقدار بولي پر ګورد ځان لوړ بولي چې زه خو نه په دري حقدار یم زه خو د څومره فرصت څخه حقدار یم حقداري دې کوي خو دغه په دواړو صورتو کې د الله تعالی اراده پکې چلیږي نو چې انسان عمومي طبیعت دغه شي په لږ شي باندې مال دغه لوړ شي باره د ځینو شیانو چې انکار کوي چې معنا دا د الله له طرفه نه بوجي خپل حقداري بوجي په لږ نو کې تاوان چې ور ورسې هغه رقم بره نه امید سي تمه یې ګر سره وخیج د الله د دربار چیر و بیا ولا کوي هغه نو یو دور نو تیر شو نو چې دای دا رقم دی دا مطلق انسان نو کافر خو ګر سره شوې دلی دی هغه خو به خود هغه رقم کې چې عذاب یو سورې ځینی ور ځینی مؤخره کې ویت ځینی ویت ځنده یې په هغه صورت خو نو خود د ان کافر بره وینه قیامت سور ور نه در رسول خو بری حق جن بل جن بل نو خو هم دا چې مونږ کې دا د مطلق انسان طبیعت بیان کې نو کافر خو د انسان یو ډله ده نو علاوه هغه هم دا رقم کې نو کوي چې خلاصه د خبرې ده په چیر درس په اخر کې کیسه مردا ویلو دا خبره چې معنا کافر انسان د دوه شانو څخه نه انکار ولی وکی د عذاب او د قیامت څخه واچ هغه چې زنده دلی الله دا مطلق انسان دا غره کم دی چې کچیر زحمت ور لره ور کې در نعمت ورسته دا غره کم بار ام در اندازه زیات سو ور سو چې هغه دی چې غنه نا امید زین جوړ سو چې اسلام او ترابطه تامل کیږي کدر تکلیف ورسته نعمت ور لره ور کې ام دوغنه سر جوغه جګس چې بار اگر سره خپل ځان حقدار بولی دا الله نعمت نه بولی دا انسان ته بیا تا غره کم جوړ دی مگر یو سین انسانان دا غره کم نه یو سغه یاد دی الا الذين إلا الذين ما قرنها خلق صبروا تلي صبر كري وعملوا الصالحات أو حملت شؤكار ويكري داغا كسان صابرين جدا صبر ما دا يزداد أغتا كتا رحمتون ونعمتون دا ألا دا تلاقة صخور كورسي ودي ودتا بيدني إستكي دينا أميجينكي جباي ألا ولا كراكي صبر كي براوي ألا تبا صبر وكو شاول راكوايس وبيعم راكوايس اعمال صالحه وتملاوتری هغه سره دا کار کیچ د لاند دربار نه امید کیږي نه امید نه کی برته تام ورته کوي اول مزبا حق ولا کو ولا راکړي بیا به مال راکي الا الذين مگر هغه خلق دا خلق دا غد وچا نه کی چې معنا کی ځنی واخلې نه امید او کفرسی او کی ور لره واکه فرح او فخرسی دا خلق دا غد وکاره نه کی کم خلق الصبر او شدي صبر کړي وعلى عز وجل وعملوا او دی عمل کری الصالحات د شو شو کارو اولئک دا کسان چې دی چې دی نه په هغه سختی کې چې تر نعمت وروسته سختی ورته راسي نه امید نه کوي او نه په دغه استی کې چې تر زحمت وروسته استی ورته راسي بیا فخر نه کوي د دغه کسانو سره الله کوم وعده کوي اولئک دا خلق لهم دین در مغفرت د دې لپاره مغفرت د ګناه د الله د طرف علاوه ګناهونه نو زور معكم چې په دواړو حالت کې صبر کوي اعمال صالحه کوي نو دې کې ګناه یې ځین ساجری علاوه زور ته معاف و ما واجر کبیر واجر ثواب کبیر ډیر لوی پر د صبر باندې یوازې دا نه چې ګناه یې معافيږي بلکې پر د صبر باندې بل ګټم را بنا د چې ثواب مې لا پاکو لرو کې نو د صبر څو ګټې ته موږ ذکر کړې په دازې کې په آیت کریمه کې دوه دانې د ذکر شوې یوې د ګناه مغفرت کیږي بخښنه الله ورته کوي او بل پر دغه صبر ثواب عمر لرو کې ګایې خدای دې فقط غلطي دې معاف شو د نور ثواب مستحق نه یې الله یې غلطي او ګناه دې معاف نور سرباری ثوابونه هغه در لره درکړ ورته درجه چې دې الله تعالی در بلند کوي نو دغه صفاتونه دواړه چې د مخکې ذکر شو بعد کې معنا کدا یې څنګه نو بیا سره راګرځم په پوس وا تر نعمت ورسته کوم مشکل راسي نه امید باید ونه کې او که تر مشکلات ورسته نعمت راسي فخر باید ونه کې چې بار په مور خلکو ځان لوی لوی ګڼي چې زه خو نو بزر یم زه په خپل حق دارم ګرځه بد الله سبوجه الله ته به صبر کوي اعمال صالحه بکې نو به داغه وفای دی وسه هم به ثواب درلره درکول سی به مغفرت د فلعلک تارکون د جزا څخه د سبقت پای پور د رسالت مسله الله تعالی را ګرځي د جسورت سر خو چر شروع هم توحید رسالت دواړه توحید کړه دا غزا چې الله تعبدوا الا الله اغه آیات کریمه کې څه سپیا دي چې د سورت پر سر کې موږ وایو د غدو امن بر آیات په اول آیات کې دا غزا ذکر کړو چې کتاب روح کې مت آیات هو دا خد پیغمبر رسالت چې دا کتاب چې تاسو درکو ورسوې دي د دې آیاتونو محکم دي معنا رسالت کې پر حق رسالت دي اوس به رسالت ته خبر او رسالت د سیور ته بیانې اول رسول الله صلی الله علیه و سلم ته تسلی ورکړي چې دای چې د دین بیانې خلک نه مړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د دې پر انکار چې ګر سره نه قیامت باندې نه عذاب باندې پیغمبر ته جیل تنګي پیښیش علاوه جیل تنګي په دې کې مکه تا ته د الله وحی راځي ته خپل خوشالي په کوا چا دي د الله وحی در تر اچا لاندې جن بیانې ته چې دې منی کنه منی په نه منلو ته ته تاوان رسی نه جن منی خو خپل ځان په دوزخ مستحق کینو اپرشتنه خپل په دوزخ ورلړو نیسی ته ته کړ تاوان رسی تا خواغه دې د الله نعمت په افیر روانې پر لپسې چې وحی در تر اچا بیانې اما خپل ثواب ورګټي دا دیو خبره ده په شکل کول کیږي چې نبی علی سلام ته تسلی په شکل کول کیږي پس یو قران کریم حقیقت په پای کې وایي دا حق کلام دی دا داس کلام دی په دې کې شک شوبه نشته که کوم کسان شک او شوبه پر کوي دیغه جواب ورکړي دا درې ما خبره که پر قران څوک سوال کوي جواب یې ستدل ته په دا غزه کې ذکر کیږي که دا سوال خبره نه انکار کوي پیغمبر ته ته جل تنګي ولي پیښې بالکل خوشاله ورته کړي بالکل انکار کوي دای چې ارڅ کوي منی کې نه منی پر دې باندې به بیرونه ونه بیرونه برابر ایستاته خګټه در چاله ده در کول کیشنو او بل د قران کریم حقیقت مول بیان یی دته مداګر د مجموعه د رسالت ته پاره سوچ د پیغمبر رسالت په فکر اشکار کې دی سوای فلعل نو شای کته تارکون ته پرشون کیا بعض د بعضه ما یوحا چې وحی کیج الیک وتاته نو شاید تپریش اون که د بعضی هغه چې تاته وحی کړي چې دی نه مني برای نو ته پرېږدې نه بیانوي نو ته به دا کار کوې مې بیانوه نه دی مني ګرڅه فلعلن وشای کتب تاریخ پرشون کې بعد د باغدی ما هغه خبر یو حچ وحی کیج انزال کول کیج د لاره طرف الیک و تات و غضائق او تنکی دون کی دی به په دغه سره صدر ک ذکر سره د صدر ذکر کړي ورځ ذکر معنا د صدر مراد دې نه زړه دی نه یا خلک وای وای سینا مې را ته تنگ ده مراد دې زړه دی وای زړه مې تنگ دی نه پس تنگی مې کیج نه پس سم را د هغه زړه معنا زړه مې داس په شاجن نه پیراته نو استاد ځګر وستنګی پر دې خبر زړه دې درته تنگ دی خو به دې کې چې وا د خلک یې ویل نه مننه نه دې مننه نو ته به اوس بارد د وحی څخه مخ اړه چې دا پر خلکو بدل کیږي چې مې د آیات ترجمه کړ ولی خدای د خلکو طبیعت خلاف دی د خلکو طبیعت خلاف آیات کریمه او ترجمه کړ نو ته به بارد آیاتو ګم اړه چې دا د خلکو سره دور سره جوړ یار دې آیات سره نه ده جوړ په دغه آیات حکومت خو به جیش په دې د گورنر خو به جیش په دې د تانتار خو به جیش خو به جیش کنه به جیش درایه ته ګم ولې اړه مسلسل قران کریم ته بیا دا او بل دا د زړه دی ولې راتنګیږي چې دی وای دا نه دی قران شریف کدا قران شریف وای و ام دا نه ولې د سس و د ځان شیان په چنت جوړي په دې باندې خو اگر سره به د زړه مبه تنګونه فلعل نو شای کته تاریکون پریشون که بعد د بعضی ما هغه خبر لره یو حچ وحیه کول کیج د وتات الیک وتات د طرف څخه د اله و غدائق او تنگی دون کی دی به په دغه بعضی سره صدر او گچګرسته ستاز ګر په تنگی د څه خاطر اندجه خاطر یقول چ وای د کفار لولا انزل علیه کنز لولا انزل وجن ندی نازل کرسوی علیه پر دغه محمد علیه السلام کنز خزانه شوچ دې د خدای طرف پر رسول دی الله تعالی وجه ته قران ور کړی الله تعالی دې د مسکین کړی وې دې کما د دنیا کما د خدای چې وسه سر زر خوش کې درلو ده د بای چې وسه د عقیق او بسج ولونه ورته ډاک وې دا ته د مثال په تور د الماس ولونه ورته ډاک وې د دنیا کما د یو غشتری نه لري یو مشر ولا کړ یو سرای ولا کړ او دای وې زړه الله تعالی رسول ما الله قران د کې دنیا نه درلو درکې وس نو دا سوال خدای کی ستا پر رسالت وای د دې خاطر نو ته بارا زړه ته تنګی شې پر مت تنګو ور و غدائق تنګی دون کی دی به فتح بعضی ما یو حاصر یا به په د قران سره صدر کزګر ساده څه خاطر تنګی دون کی دی اند د خاطر یقول چوای د کفار وای لولا انزل وجن دی نازل سوی علیه پر دغه محمد کنز الخزانه خزانه کوم د خو یې نه لري و او جاء معه ملک او جاء يرى غلي ومعه د دسر ملك ملك د دپر بغل خو بایچ یو ملک ورسره ول دا ول د یواز د عبادت کی ګرز مطلب خر کو توای چې ایمان راو قران و من دا خو ملک پر بغل کې څه وخت د جره نو ج الله تعالی کدی را جل یو ملک یې مر سره را جل هغه به د دې تایید کول چې و زه د خدای ملک یم خدای پاک وای چې د رسول دی د دغه دوه سوال د در باندې کې اول سوال کوم سو چې کته رسول خزانه به درلو دی دوهم سوال کوم سو هغه دا چې کته رسول خو ملک به پر بغل ولاړ د ملائکه و جنسته علاوه د دغه خاطر استاجګر تک دی د دې خاطر ځګر متنګو انما انت نذير انما بشك انت تچي نذير بیرون کې زما له طرفه ما تا ته وی چې ورسه خلک و بیرو ته بیرول کو ستا کار دغه دې چې په دغه مخه عذاب ویني ستا کار دانه دې چې نو خزانه راکچ بره دی و منی ستا کار دانه دې چې ملک را سره کچ دی و منی تا ته ما دغه خبره پر لاس کړې چې ورسه خلک و بیرو زما د عذاب ورته کې ایمان راوړي راوړي کنه الله تعالی عذاب درکې دا چې دې منی کنه منی خو د کار دې مځ ګرتنګو مد جنو آیاتو څخه دا کا چې بره وکشم ده پریښو پریښو خلنه نبی علی السلام خو ګرد بیان الله وینو شایته په دغه فکر کوي یا به دا رقم کې ځګر به تنګی زاد باندې خبرې نه کوي والله علی کل شیء وکیل والله علی کل شیء پر هر شی باندې وکیل الله تعالی اختیاردار دی پر هر شی باندې پر هر شی باندې مقرر دی وکیل په معنا سره د اختیاردار و دی شه د تصرف والا دغه ته وایي د وکیل وکیل دی شی زمواره ته وایي کی الله تعالی د هر شی د پاره وکیل دی برای اختیاردار دی نو د عذاب اختیار خو زما دی د ملک در سره کول چې تاسو سره خبر ته راځي خو به اختیار زما دی زه نه کوم چې ملک تاسو سره ولر دی نو برب خبره په غیب ایمان نه سم چې ملک به په پستور ویني خو بل په برابر جنت هم راښکارا د ورځ هم راښکارا چې دا سودا چې د منل کیږي خو په ورځ قیامت راګر د کفار ځای کې چې الله پاک موږ ایمان راوړي الله وایي چې تاسو ورځ وجود ایمان راوړي وس چې تاسو جنت وجود ایمان راوړي خو هغه ایمان الله تعالی نه ځنی قبلي حتی په هغه وخت کې نه ځنی قبلي چې فقط د زکندن د وخت ملک دی وایي چې کلمه یو خبر عاون وایي لازم قبول خود مرگ پر وقت بانی چې دلته د غرغړی وخت رالی ایمان الله نه قبلی نو هلته خو بیخي نه قبلی دی چې تاسو ملایک په جده غواړي دی چې فرمایشي معجزې غواړي نو خدا منه چې لکه چې دا سودا کوي چې دا سودا دلته نه کېږي علاوه د عرش وکیلو اختیاردار زه دا اختیار زما دی چې ته مې نظیر کړې او ملک مې ستا سره درسره نه کړه چې انسانانو ته ودلیل شي د نبوت ومنه کېدای سي په مضمون پوهېږي نو دغه تسلی و نبی علیه الصلات وسلام ته په دغه آیات کریمه کې ورلره ورکړه چې مه بدر آیات دا کوه چې واده آیات معنا دی مثال په تور زنه بیانوم پرېږدم او مه دغه کوه چې زړه تنګه او مه زړه تنګه او په ښه خلاص سره ورته بیانوه خبر ثواب ورګټه دا کار کوه او مه دغه خبره کوه چې معنا زه واده آیات مې نه وای ویلې مې دا ویلې بالکل ګرد بیانوه پسې د دې د سوال دا پکې چې پر قرآن شبهه وارې دی دا هغه شبهه او جواب دې سی وای ام یقولون آیات دی وای تکفا وای افترا د جوړ کړی دی د ځان هو د قرآن کریم سره کښې به نه سره بله بل د ځانه یې جوړوي کور ورس فکر ورته ووایي ووایي ووایي ها نن یې دوه آیاته جوړ کړه دا بله ورځ یې درې جوړ کړه دا بله ورځ یې صورت جوړ کړي راباسې موږ ته وایي خو دغه په نبي علیه السلام ستړه الله وایي دوی دا خبره کوي نو د دې جواب ورله را ورکړه د دې خبرې سوال یې مه پرېږده ام یقولون ام آیا یقولون دوی وایي افترا افترا د ځانه یې جوړ کړي د محمد هو د قرآن دا خبره دوی کوي د دې خبرې نو جواب دا دی قلته داسې ورته وایي ورته فاتو تسرا تاګو کی به عشر سور په لس سورتو سره چې دا لس سورتونه یې مثلي پر مثال دغه قرآن مفتریات جوړ نختسم ډېر یاس بس تا شورا لري د وخته وخته عربیان یاس عربي مو ام زده ده او ار یو ځان په صح بولي ځان شاعر بولي عجیب یې بولي خو ورسې سره کښېن یو لس سورته که درته هم جوړ کړو دا قرآن خو ګرده څه کوي چې ستا څه غواړي یو لس سورته سره جوړ کړه جوړ شوي راوړه د سره تشه کور جوړ کړي راوړه راوړي لرې نو خو نه نو معلوم دار دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام قران چې پر د نازل سوی دی دا هم مفترا او جوړ کړ سوی نه دی دا د الله کلام دی نازل کړ سوی دی دا څه جواب ورلره ورکړ تا کدا د جوړې دوه چې یې جوړ نو ته وځي دا رقم ګونګې ستا دې ما وځي دا تکار نو کته لیو نه ک ګونګې خو نه لیو نه ګونګې ختم جوړ کړ قلت ورته و فاتو تسرا تقوقي بعشر سور پلس سورته سره چې دا لس سورته مثلی په مثال سره دغه قران مفتریات جوړ سره جوړ کې تاسو بل غسته ځان سره جوړ کې ودعو یوازې لام تاسو نه هم تاسو سره وي ودعو تاسو را وګولي من اقص کی استطعتم تاسو طاقت وي من دون الله ما سوا د الله صدا الله سما سوا ورلا یا په دغه ګردو مخلوقات کې په چا در سره را غواړي ک شاعر را غواړي د مثال په تور کملک را غواړي پیری را غواړي ورلا یا د الله سما سوا چې مخلوقات پر لجمع سي یو لسوره خیره ان کنتم صادقین ان کنتم کچیر تسیاس صادقین رشتین لکه موږ چې چاته چې لین جوړ کو بار موږ زکه د نرزو یې نو یو کدا کا نو الله عز وجل خو شدید د سی ورته د نرزو یې نور ته بار ل سر راوی غړي ګرد به مخلوقات کې د ځان جوړ بولې د قران چې د ځان جوړ ته څه په ګرد جوړ او څوک راو غړي ورلا است الله سما سوا چې اس مخلوقات را جمع کی و نسل سورته جوړ کدا اس په خبره پویږي دا سورته خو نو مکی اول چیلنج دی ته ورکول سو په لاس صورت باندې ورکول سو بل پلا کس دی سپیاج په صورت بقره کې الت آیات کې سوې دي و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله رست علی عز وجل برت یو صورت کدر راوړ لاس صورت ته څه یو صورت انا اعطینا کلکوثر الت په صورت بقره کې کس دی سپیاج الت دروشتم آیات په درويشتم آیات کې دا خبر الته ذکر شوی سورۃ یونس دغه د مخه چې موږ وایو الته به اتويشته اتجرشم نمبر آیات په هغه تجرشم کې یو سورۃ ورته ذکر شوی نو دوا ځای په قران کې یو سورۃ بقره بل په سورۃ یونس کې دا الته یو یو سورۃ نه وشته چې راوړي یو سورۃ د نه دی راوړي دا سورۃ چې مکی او مخ کې نازل شوی په دې کې اول الله تعالی لس سورۃ ورته یاد کړي لس سورۃ جوړ زم لس سورۃ ته څه کوي یو سورۃ ته څه کوي یو آیات قدر نشي جوړولای یو آیات قدر ام نشي جوړولای نو دا د دې د شبهه جواب ورکړي امه د چا رسالت ثابت کړي د پیغمبر علی السلام چې دا په حق رسول دی دا کلام د الله د طرفه څخه دی د جوړ نه دی خو د رسالت بیانې پر رسالت کې قرآن کریم عمر سره داخلي چې نبی علی السلام دا ماده الله د طرفه راوړي دی سوال پروبو کې دا ځای ور خراب کړي الله جواب ورکړي چې دا خراب وای نه سي ورله یې کې جوړ کړو فسیاله پاک فرمای فإن لم یستجیبوا قالت في سورة البقرة كم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والكذا كار نسي كوا يو سورة نسي جوڑا ولي أو در أبدا ولا كجوڑا بیا د عذاب او بیر نو د عذاب خبر سی یو سم دي صورت ف ان لم یستجب کچیر دی قبل ود نس کولای معنا جواب نس ویلی لکم تسلر ای مؤمنان تست دی دا خبر نس کولای چې و راس زلا صورت د تجور ساده خبر جواب نس در کولای نو فعلمو تش پوسی انما بشک اون زل نازل پر سو دی د قران کریم بی علم الله ف علم سر د الله هغه دغه اجمال د رسالت حقانیت اگر قرآن کریم حقانیت دې ته وسپک بیان دي چې کدی استاد خبرې جواب مستر پر جواب څنګه دي جواب خنو ده غدي چې برابر فکر راځي چې رسولت درته جوړوي سي نو کدا کار نشي کوي نو ته سي پوس ای مؤمنان ای پیغمبر چې دغه قرآن حق دی حق دی د طرفه د الله دی دا نه د پیرانانو کلام دی دا نه د انسانانو کلام دی دا د الله تعالی کلام دی کله چې خبره ته سي وسپېږي دلته به بل خبره هم تیز ده کې هغه ده دا قرآن پر خلق باندې دی شاق دی دا دماغ ته دی شه سندم نجور دا غوا جدا دا خدا دا الله کلام دی دا انسان دا الله چه مناسبت نسر ایچ مناسبت نسر انسان ماجد دی نو پیدا دی محتاج دی الله غنی دی مجرد دی دا ماجد چه ایچ مادان نلری مانا چه یجی دا غرش جوری یجی دا سلو زور یجی دا خواب الله تعالی چه ام مستغنی سر ایچا پروانه لری نو خو کلام دا غسنی غسی دا روانی دا ایچا مراحت نپکشتی ایچا دا جه خواب بگیج دا چه دا چه بگیج که باز خالق دا گرد کائنات او بل دا دی الله تعالی نخورک کی نچشان کی نو وادک کی یو کار از مشکورا کم ندی نو چه یو کار از مشکورا کم ندی خود لیسه که مثلی هیشه نو خود د انسان او دی الله دا کلام التا دا سمدن پا پهم که چه دی دیر زحمت پر تیریر پر رسول علیه السلام څونه زحمت کړی دی موږ چیرې ورځو ویل چې پر پیغمبر چې به وحی راتلی په سخته ورځ کې بي عائشه وایي دغه بخولې به یې چې دا وحی په قران دغه زحمت کړی دی او الله وایي چې کما پر غره نازل کړی غر به ټکر ټکر شي پښتانه څنګه مطلب کوي انسان د کاندې کلک تر ګل نازک دی تر کاندې کلک دا معنی قران کې ځان ټینګي چې الله عز وجل شاهد یو کې لو انزلنا هذا القران على جبن لرايته خاشعا متصدعا غر به ټکر ټکر شي مګر انسان ځان ورته ټینګي نو دا د قران کریم مول دی دا چې دی دا ډیر صدا د سلور کلام دی انسان در دماغ چې دی دا څه سم جوړ نو سره چې ډیر زحمت پر ځان لکه چې سر دی نه پخلاص دی د پیغمبر خبرې چې بیا دی دا رقم پر سړي شی لګی دا حدیثونه چې وای او د پیغمبر په خپل من انسان دی دیم دا غس خوراک دی دا غس کور دی دا غس کالی اغوندي دا د خبرې انسان دی ضرورت سم دی جره جره جذبي ولې خو د انسان خبرې مناسبت سره دی یو انسان د بل انسان په خبرو پوهیږي دلته الله وایي نو پوس چې دا د الله په علم نازل شوی دی د الله کلام دی د بنده اس نه دی کله بنده وای پر انسان دغه نه زحمت نه تیرا او پس ذکر کینو چې الفاظ از د کوم دی انسان عمر او خوري کې معنا از د کوم دی انسان عمر او خوري دا هر کمی فعلمو نو تاسو پوس چې دا د خبرې جواب نشي راکولای له صورت نشي جوړولای نو ته چې پوسې ای مؤمنان چې انا ما به شک اون زله نازل کړ سوي دي مجهوله څنګه ده قران زميره او قران ته راجري دا نازل سوي دي بعلم الله فعلم سره ده الله دا د الله علم ورسره دي دا قران کریم سره په هغه سره نازل سوي دي دا د انسان جوړ نه دي وان الله لا وان لا اله الا هو وان او فجي خبر سره پوسې چې لا نست اله لا يقضى عبادت الا هو مگر نه يو الله لا يقضي عبادته يوم يو الله دي القران ده نازل كړي ده په علم سره راغل دي نو مستحق دي عبادت يواز الله دي ده رسالت سره بتا توحيد مسلم الغريقي فهل انتم مسلمون فهل نو ايا انتم تس مسلمون تابع ذلك وانك ياس نو څنګه دليل خو مدارس په دليل خو يم بلامات سورة الاخبار چې ده قران هم سري نسك ولا راي نسي نو معلومه ده چې حق ده عذاب حق دي نو اوس تابع داری ته به څنګه شي اماده به شکه به نه شي اماده څوک چې ملامت شي نو خبره غاړه کشیږي الله اوس دغه پوښتنه وکړه نو څنګه به شي غاړه به کشیږي که نه الحمدلله غاړه ورته ځي بالکل جمل کفار خو ده دغه سره سره چې ملامت به اوس څوک ولاړ بس تی لکه ده خبرې خپل ژوند کاوه نو فدا پای کې چې دجل ختم سره څنګه په حال نو آیا انتم تس مسلمون تس تابع داری کوونکی یاست مسلمانان کېدونکی یاست مسلمانان به شي که به نه شي نو کفار ته دا خبر وکړي یعنی نو که انسان یې برخو مسلمان کیږي امو چې نو ولې نه کیږي مو چې جوړولای نه سم یو آیات نه سم جوړوي درې نه سم جوړوي لا سورته نه سم جوړوي نو نه کی انکار د څه معنی اخر وګ پلانې د پروت لغت وي ملامت مینو د پروت لغت خپل ته چې غزار شنو خو غزار خلاص به غزار خبر نه معنی نو در دغه ځای پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د پر رسالت کې کوم سوال کې دی یا پر قران کې کوم سوال کې دی دواړه جواب ورکړل شي پر رسالت کوم سوال په یاد دی والخزانه كما ده شدر سرادة ملك كما ده شدر سرادة الله ولد ملك وخزانه ده كار اشي اختيار دار زيم دا زما کار دی ملک نه ورسره کوم خزانه نه ورسره کوم دی بیرون کې زما خبرې تشته کوي بل سوال پر کوم ځای کاوه په قران باندې کاوه بارل نه دا قران چې دا خوده سره جوړي ارال کې دی جوړي تیم جوړ کې بل سوال ته راوړ او د دنیا ګرد خلک هم سره ملګری کونه سره جوړه کني سره جوړول نو معلوم دار دا الله کلام چې دا الله کلام دی نو خبره دا ده چې لا اله الا هو چنو معبود بر حق بر نست عبادت به خاص الله کی نور چې چې باکی الله خدای چې دیغه باکی چې د عبادت ورنه دي نو خبره په پای کې کمره وته چې نو څنګه به شي تابعداري به وکي که به نه وکي نو الله عز وجل د کامل تابعداري طاقت راک الله دې توفیق راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.